剧。 来放歌剧。 阿里斯玛，阿里斯玛，阿里斯玛，耶耶耶，阿里斯玛。你家那我这那土王爷，阿萨萨土王子查卡查卡。阿里斯玛，阿里斯玛，阿里斯玛，瓦里布阿里斯玛。 Ni dhambi kukaa kimya, ni dhambi kutokemea kwa maovu na ukatili unatokea. Najaribu kukaa kimya ile nafsi inanisuta, hata usiposema na bado yatakukuta. Ni bora ukasema sasa, maana wakati ni ukuta. Vijana wamepewa madaraka, wanatukana wazee. Hivi mnadhani nitakuwa viongozi milele? Mungu yupo, hacha tuone uko mbele. Naona hofu imetanda, watu wanaogopa kusema. Maisha yamekuwa magumu, nayo naogopa kusema. Acheni woga, kuishi mtakufa mapema. Rest in peace ya Corina, Mungu akulaze pema. Kesi ya kifo chako huku bado ni lawama. Mama ananikumbusha watoto bado nasoma. Mwanangu kaa kimya, usije kamatwa tena. Sawa mama, hii ya mwisho na hapa siongei tena. Ila alisema, alisema, alisema yeye, alisema. Vijana wote na tuamke, na sasa tuanze mchaka mchaka. Alisema, alisema, alisema mwalimu, alisema. Vijana wote na tuamke, na sasa tuanze mchaka mchaka. Sio kitani tu, mpaka walio maofisini. Pesa imekuwa ngumu, lawama zote kwa Joni. Walimu, lawama zao zote kwa Joni. Wakulima, lawama zao zote kwa Joni. Fanya biashara nao, lawama zao zote kwa Joni. Boda boda bajaji nao, lawama zao zote kwa Joni. Wamachinga, wavuvi nao zote kwa Joni. Yapo mazuri anayofanya, hongera zende kwa Joni. Mi naona najenga sasa, faida zipo mbeleni. Jua huwa mpinzani sio kupinga kila kitu, nah. Lengo ni moja tu, kujenga nchi yetu. Hakuna mbunge wala rais wa kukuletea chakula, kukupa kazi kisa ulimpigia kura. Ufanye kazi na ndio upate chakula. Wasikia wabongo eti mnaitaka vita. Naitaka vita, hivi mnaijua vita? Uliza Libya na Kongo, paka leo wanajuti. Ila isiwe sababu kutufanya tukae kimya. Kiongozi akizingua hatumwachi, tuna mchana. Pole ni waandishi habari, kazi yenu imekuwa ngumu. Hizo ni changamoto, tusikimbie majukumu. Mama ananikumbusha watoto bado nasoma. Mwanangu kaa kimya, usije kamatwa tena. Sawa mama, hii ya mwisho na hapa siongei tena. Ila alisema, alisema, alisema yeye, alisema. Vijana wote na tuamke, na sasa tuanze mchaka mchaka. Alisema, alisema, alisema mwalimu, alisema. Vijana wote na tuamke, na sasa tuanze mchaka mchaka. Freeze.